Klockan är 6 eller någon minut efter 6. Det här är Jake i radioburken och jag kom oförberett springande in i studion som en kenyansk löpare utan skor. Tur för dem dock, nu ska jag inte säga dem, nu ska jag inte generalisera kenyanska löpare på något sätt. Men det är många av dem som springer utan skor. Och det finns säkert norska löpare som springer utan skor också. Jag däremot skulle aldrig någonsin få för sig att sända radio utan att snus. Så medan jag sa detta så, ni tror mig inte, men så stoppade jag in en snus och det blev ju fantastiskt. Förra veckan så var jag i studion med Amarant, mitt band, och försökte att göra en sån här marksändning, utsänd journalist med mål att få ett scoop, men det gick ju så där. Vi hade köpt en sån här gammal 80-tals ryggsäck med sändare på som man såg när man var liten på stan. Jag kommer ju från en liten stad, så att de hade väl fått köpas in från Ryssland eller något. Jag vet inte, men i alla fall en sån hade jag på mig och det gick inte så där. Jag fick ett ord från Olof Mörk och ett ord från producenten och sen så skulle de gå och käka lunch. Hur man nu äter lunch klockan 6 på kvällen, det vet inte jag. Det får vi fråga dem nästa gång. Jag tänkte vi kör igång lite gött med ett av världens bästa band. Det här är 30 Seconds to Mars och du lyssnar på Pirate Rock 954. Consequence against you, a weak defense, then there's me. I'm 17, looking for a fight. All my life, I was never there. Still the city of angels. This is your local rock station, Pirate Rock. Jag surfade precis in på en väldigt intressant hemsida som jag faktiskt alltid har funderat på varför den finns. Den är säkert jättebra, men jag kan bara ta som ett exempel här nu. Den där gubben i lådan som alltid tjötar efter låtar och sådär, som jag har en knapp som jag trycker på. Han sa ju att det här var local rock station. Nu är det ju så att det var ju någon fantastisk människa för många år sedan som hittade på någonting som heter internet, vilket gör att du kan lyssna lika live som alla andra hör detta just nu. Så kan man lyssna på detta via sin smartphone eller dator eller diverse annat. Men om det nu skulle vara så att man retar sig på, låt säga, den där gubben, då finns det en sida som heter jo.se, det betyder alltså justitieombudsmannen. Och om man skulle söka jobb där, alltså, ja herregud. Tänk att ha ett jobb där du bara får höra klagomål hela dagarna. Ja, man undrar ju hur kul det är. Älskling, var på det på jobbet idag? Det är inte så att det kommer någon och klappar dig i ryggen och berättar hur bra de har det på sitt jobb, utan de klagar bara på hur dåligt allting är. Och då tänkte jag så här, att för att få en övergång till nästa låt på detta, så kan jag bara säga så här. Om man hade det jobbet så önskar man nog att man var over the hills and far away. I alla fall, det här är Gary Moore och ni lyssnar på Pirate Rock 954. Yeah. Pirate Rock 95.4. Over the Hills and Far Away med den numera bortgångne legenden Gary Moore. Fantastisk gitarrist. Han var otroligt speciell på det sättet att han gjorde några hits, de här hårdrockslåtarna på 80-talet som alla älskade. Han vägrade att spela dem live. Jag minns, jag kan inte riktigt minnas vilket år det var, men jag var på Sweden Rock, det måste ha varit 99 eller 2000. Då var fortfarande festivalen inte så där jättestor. Men han headlinade en dag, det var ösregn och jag tror att det var 8 grader varmt, kallt, vad man nu säger. Och alla stod och väntade. Det var 15 000 pers som stod där klockan 11 på kvällen eller 12 eller vad det nu var och väntade på att de här låtarna skulle komma. Och han spelade blues och han spelade blues och han spelade blues tills det var 300 personer kvar. Jag var en av dem. Då gick jag. Sen så fick jag höra att han hade inte spelat de här låtarna i alla fall. Så att tuberkulos och lunginflammation och det ena med det andra som folk fick den dagen kunde de nog skicka räkningen till honom om det hade gått. Ja, nu vet jag inte varför jag berättade det. Nästa vecka så kommer jag att sända mitt program från en från ett fantastiskt ställe. Det är nämligen så att jag kommer ta med min lilla sån här ryggsäck som jag hade med mig i studion förra veckan till Rådås. Jag tar med min familj på lite semester medan mina kollegor fortsätter att spela gitarr i studion. Det är nämligen så att jag inte har haft semester på hur länge som helst och jag har alldeles för mycket jobb, så att då tänkte jag att vi åker dit. Och då tog jag faktiskt fram lite information om Rådås som ni kan få lära er. Och då läser jag faktiskt innantill Rådås, låter lite amerikansk, är en ö i Grekland som har en yta på 1398 kvadratkilometer och är ungefär lika stor som Öland. Det betyder alltså att jag hade lika gärna kunnat boka en veckas resa till Öland. Damn it! Ja, det har varit mycket jordbävningar på Öland tydligen. Nej, inte Öland, Rådås menar jag. Den största var 226 före Kristus. Det betyder alltså att jag borde vara ganska safe. Skit i det, vi går över till lite reklam och så kommer vi tillbaka om en liten stund. Det här är JK på Pirate Rock 95.4. Reklam. Känner du att du börjar bli lite långhårig? Vi på Kungälvs hårteam erbjuder allt inom hårvård, styling och naglar. Du hittar oss på Vita fläcken i Kungälv. Ring oss på 0303 199 14 eller varför inte boka tid online på kungalvshardteam.se. Dags för en debutant, helt den nya Kia Sportage. Och nu ska vi se, fyrhjulsdrift. Se där, döda vinkelvarning, vilken teknik. Och där avslutar den med autobroms, stilrent utförande. Helt nya Kia Sportage är fullmatad med spännande teknik och snygg design. Kom in och provkör hos Corby Bil i Kungälv. www.corbybil.se. Securitas Direct Professional Partner. Vi erbjuder företagsmarknadens främsta koncept för kameraövervakning. Aldrig tidigare har väktare och polis fått snabbare och mer exakt information om incidenter och gärningsmän. De företag som valt att installera Observer Direkt ser en markant förbättring i antalet lösta fall. Läs mer på securitasdirekt.se. Vi ser vad som händer när det händer. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Pirate Rock 95.4. Get up around 7. Ja, så kan det låta om man heter Axl Rose och har mer pengar än statsskulden hos flera mindre länder. Jag är inte alls bitter, men jo, det är jag. Det är väl kul att det har gått bra för Guns N' Roses. Det har aldrig varit ett favoritband hos mig. Min fru tycker däremot att de är väldigt, väldigt bra. Däremot så såg jag faktiskt ett klipp nu från när de har återförenats. Nästan hela bandet har ju återförenats i alla fall. Och det lät ju fantastiskt bra. Däremot så tyckte jag att trummisen som spelade nu var, jag vet inte vad han heter, men var så grymt bra så att det var för bra. Det passade inte riktigt in. Men Axl sjunger faktiskt riktigt bra för en gångs skull. Och vem är jag att judga en sångare? Jag har också haft mina dåliga dagar. Eller kanske jag ska säga, jag har haft en bra dag en gång. Jag har ingen aning. Ska man fråga någon om någonting så kan man ju fråga vem som helst. Jag brukar ringa min pappa. Jag sätter på Asking Alexandria istället för här på Pirate Rock 954. Traded in his misery for the lonely life of the road. Det är så bra det där bandet så att jag vet knappt vad jag heter. Är det så att ni undrar varför har han så mörk och fyllig röst idag, Jake? Är det någon annan som hoppar in för honom? Nej, det är det inte. Utan det är så att jag håller på att bli jätteförkyld. Och det bästa sättet att bli av med en förkylning vet ju alla. Det är ju att ta en snus, så det gör jag nu. Mm! Gott. Nu är det så här, jag kollade faktiskt upp under låtens gång. Frank Ferrer heter trummisen som spelar i upplagan av Guns N' Roses som framförde en fantastisk spelning på Coachella för några veckor sedan. Han är född 66. Han har spelat i många olika band, men det som han är mest känd för är att han har varit med i Guns N' Roses i Axels uppsättning sedan 2006. Det betyder alltså att jag har faktiskt träffat han utan att veta om det. Det är nämligen så att jag har gjort pyroteknik åt Guns N' Roses vid några tillfällen. Och en gång så sköt jag sönder en lampa så att de som hade Sweden Rock skickade en räkning till min chef. Just det. Mm. Det är kul med räkningar ibland. Han har i alla fall spelat i en väldans massa olika band som man inte känner till. Men, ja, Music Career står det här. The Beautiful, Psychedelic Furs and Love Spirit Love. Vet inte jag vad det är för någonting. The Compulsions, Guns N' Roses och The Dead Daisies. Och han är från Kuba. Hans pappa var en snickare och en Latin percussionist. Ja, man lär sig någonting nytt varje dag. Jag ska väl försöka hitta något av de här banden och slänga på kanske, men vi får se vad det blir. Jag kör en sån här tombola-rullning i låtlistan här nu och trycker på den här knappen och så får vi se vad det blir. Jag är tillbaka strax här på Pirate Rock 954. Now it's time, it's great for me. Oh, oh. Rock 95.4. Både Asking Alexandria och Coheed and Cambria är två band som gör mig så fruktansvärt jävla frustrerad varje gång jag lyssnar på dem. För att det är så sinnessjukt jävla smart och bra. Och då ska jag säga det att jag som musiker själv lyssnar inte på musik. Och det kanske ni tycker så här, varför har du ett radioprogram då? Jo, det är för att jag älskar att sända radio. Det har jag alltid gjort ända sedan jag inte hade ett radioprogram. Men jag hoppade in massor på Bandit Rock för en massa år sedan och fick vara med där. Och då tyckte jag att det var jättekul. Och sen så fick jag frågan av Pirate Rock som tydligen hade hört mig och sa att du kan ju jobba hos oss. Och då blev jag jätteglad och därför har jag ett radioprogram. Det har ingenting med att göra att jag inte lyssnar på musik att göra. Det var en väldigt lång utläggning om ingenting. Men i alla fall, Coheed and Cambria bildades 95 i New York. Och jag lyssnade på dem första gången i mitt första program här. Då tog jag ifrån alla låtar som Pirate Rock har och tänkte så här. Det här var ett band jag aldrig hört talas om. De spelar vi nu. Och sen dess är jag fan fast. Det är fantastiskt jäkla grymt band. Det som är så roligt med detta är att jag har ingen aning om hur stora de är, hur små de är. De har släppt 5 plattor tydligen. Nej, det har de inte alls gjort. De har gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plattor. 3 livealbum. Och då ska vi se här. Starland Ballroom. Live at Hammerstein Ballroom. Och så har de släppt 6 EPs också, vilket för mig också är en sån grej jag inte förstår, varför man ska släppa EPs. Totalt meningslöst enligt mig, men det är ju bara jag. Skitsamma, vad jag skulle säga med detta var bara att jag ville ge det här bandet en eloge för att de tänker utanför boxen, som man översätter det, om man översätter det från engelska, outside, think outside the box. 2012 så turnerade de Iron Maiden och bara där gör jag ju en ofantligt förbannad, det vill jag också göra. Har jag något band någon gång som jag vill spela med eller träffa så är det nog fan Coheed and Cambria. Ja, jag får se vad jag slänger på nu, men ja, det var bara det jag ville säga. Undrar ni vem han, den tjatiga gubben som är på radion är? När ni lyssnar nu så heter han Jake E och ni lyssnar på Pirate Rock 954. Vi hörs om en stund. Hej! This is Pirate Rock. Rock 24/7. To the fire on my own. Hey, I know I won't see your face again. Still brides to come. höstens bästa rock. Pirate Rock. Medan jag satt och kledde mig själv under foten så hörde ni ingen mindre än Dead by April med Promise Me och Beartooth med One More här på Pirate Rock 954. I förrgår så kunde man stå på Götaplatsen och frysa och heja på Frölunda som vann SM-guld. Woho! Grattis killar! Fantastiskt bra jobbat och ingen är gladare än jag. Däremot så är jag förbannad på mitt favoritlag, New York Rangers. Jag är inte arg på dem, jag är mest arg på Pittsburgh Penguins som slog ut dem ur NHL. Eller inte NHL, NHL slutspelet. Rådås är jag tillbaka på lite grann här. Jag sitter och fortsätter att läsa lite grann. Vi kommer ju med en sända därifrån nästa vecka, vilket är lite spännande. Rådås har ett tempererat medelhavsklimat med långa, varma somrar och korta. Milda vintrar. Den kallaste månaden är januari och januari och februari. Med medeltemperatur på 12 grader. Medan de varmaste är juli och augusti. Då är det 26. Ja, så kan man se. I antikens Rom, nej, ska vi inte göra det. Jag är bara så glad att jag äntligen kommer iväg på lite semester. Och ännu gladare är jag för att Christian och de andra måste sitta kvar här i kalla Sverige och sända sina radioprogram här hemifrån. Roligt! De får ringa mig och fråga hur läget är helt enkelt. Jag tänkte göra så här. De som betalar för att vi ska få sända ut radio till er ska få säga några välvalda ord. Och sen är vi tillbaka om en libi. Jag och min hund som ligger här och låter. Vi är tillbaka om en liten stund. Du lyssnar på Pirate Rock 954. Ha det gott så länge. Pirate Rock 954. Reklam. Vi på Provent har en enkel fråga att ställa dig. Hur mår din luft där hemma egentligen? Genom ett kostnadsfritt hembesök kan vi på Provent hjälpa dig med svaret på den frågan. Välkommen in till oss på Truckgatan 10, där ni kan se produkter från kända leverantörer såsom Flectwoods, System Air och Tovenco. Eller ring oss på Provent idag, 031 382 4500. Dags för en debutant, helt den nya Kia Sportage. Och nu ska vi se, fyrhjulsdrift. Se där, döda vinkelvarning, vilken teknik. Och där avslutar den med autobroms, stilrent utförande. Helt nya Kia Sportage är fullmatad med spännande teknik och snygg design. Kom in och provkör hos Corby Bil i Kungälv. www.corbybil.se. Nytt år med nya öppettider. Alla vardagar slår vi upp dörrarna redan 06.00. Välkommen till Friskis och Svettis i Kungälv. Friskis och Svettis, din förening. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. We'll be right back. Detta är Torben Englund från Evica. Jag blir så jävla trött på att höra era kacklande. Det är rolig, Tom S. Englund från Evergrey. Han ringde ju in till programmet en gång när han hade lyssnat och jag sa att de hette Evergreys med Z, men det tyckte inte Tompa om. Då ringde han in och så, det här var mycket längre än vad det jag klippt ihop nu. Hon var jättearg, jag tyckte det var skoj. Evergrey är ju i studion just nu, just i detta nu så tror jag faktiskt att Tompa är nere i Danmark hos Jakob Hansen och lägger sång. Och innan det så var de hos Top Floor Studios hos en annan Jakob, Jakob Herrman, och spelade in trummor, bas och gitarr. Och sen gick ju faktiskt Amarant in, mitt band, bara några dagar efteråt och började med sin truminspelning som vi håller på med för tillfället. Och det blir faktiskt, det blir rätt gött faktiskt. Det ska bli kul att se vad ni där ute tycker när vi väl är klara. Jag tänkte slänga på en Aventasia-låt. Det var länge sedan vi spelade det. Det här är Dying for an Angel och du där ute, du lyssnar på Pirate Rock 954. Vi hörs om en stund. Come for you, and nobody can hear. lika arg blir jag varje gång jag hör Aventasia. Nej, det är väl så här att jag alltid velat vara med på hans plattor. Varje gång jag träffar Tobias Sammet någonstans ute i världen så skrattar han åt mig och säger next time, pal. Mm. Jag skulle säga att det var honom också när jag också gör ett eget superduper projekt och ska han inte heller få vara med. Nej, men bra är det i alla fall. Idag så har vi tagit upp en väldigt viktig sak och det är att jag ska åka till Rådås på söndag med min familj. Och nästa vecka så kommer vi helt enkelt Sonika att sända radio därifrån. Är det så att ni har några bra resetips, skicka dem då till mig på jake@piraterock.se. Och glöm inte att gå in på vår Facebook-sida som heter Piraterock 954 på Facebook. Lika den, skriv en kommentar och tycker du inte om programmet så kan du skriva det där. Tycker du att programmet är bra? Då skriver du det där. Och skulle det vara så att du är otroligt sur, så som vi sa i början på programmet, så går man in på www.jo.se. Då kommer man inte till J.O. Wallner, utan då kommer man till Justitieombudsmannen. Och de kan hjälpa dig med mycket saker om du är gnällig. I alla fall, jag ser fram emot söndag och därför så spelar jag den sista låt idag som är Yngve fucking Malmsteen, How Could Less Be More, More Is More, I See The Light Tonight. Tack för ikväll och vi hörs nästa onsdag då från soligare breddgrader. Det här är Jakey, du lyssnar på Pirate Rock 954.